namazlarımızı kabul eyle. Bizden, cemaatimizden, dua talebinde bulunan bir cümle kardeşlerimizin hastalarına şifalar nasip eyle. Dertli olanlarına devalar nasip eyle. Borcun altında kıvranan kardeşlerimize en yakın zamanda ifalar ve edalar nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.